Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Radyomuzun yokuşunu, çıkmazını özlemeye, artık yüz yüze yayınlar yapmayı çok özlediğimiz zamanlara geri dönüyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 28 Aralık 2022 Çarşamba. Kainatın tüm çeşitlerine açık Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Belki de 3 yıllık Açık Radyo programcılığımın en keyifli haftalarına, mücadelede beraber dayanıştığım meslektaşlarım ve yol arkadaşlarımla devam ediyorum. Bugün yayının öteki ucunda değerli avukat Hüseyin Varol var. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Deniz, merhabalar. Bugün bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben çok teşekkür ediyorum bu nazik davetin için. Gerçekten uzun yıllardır bu programı artık yapıyor olmama rağmen neden bu mücadelede, engelli hakların mücadelesinde beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma önceden davet etmedim diye çok ayıflandığım bir dönemdeyiz. Bu birinci ayını da artık daha doğrusu ikinci ayını da tamamlarken program bunu daha farklı bir şekilde düşünüyorum. Ben senin ve bundan bir ay önceki programımızın konuğu Mustafa'nın da bir mütevazılıkla, fazla mütevazılıkla yüz yüze olduğunuzu bildiğim için biraz seni de tanıtmak istiyorum. Değerli avukat Hüseyin Varol, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Şu aşamada İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'nin başkanlığını ve yeni dönemde sözcülüğünü üstlenen değerli arkadaşımla biz aynı yürütme kurulunda çok farklı aşamalarda, farklı şehirlerde aynı amaçla, aynı şiarda buluşarak engelli haklarını savunmaya devam ettik. O yüzden Hüseyin bugün tekrar teşekkür ediyorum bir arada olduğumuz için ve hemen ilk sorumla seni rahatsız etmek istiyorum. Engelli kavramıyla ne zaman tanıştın? Engellilik kavramıyla ne zaman tanıştım? Aslında şöyle Deniz, benim engellilikle olan yolculuğum 14 yaşında yaşadığım bir rahatsızlık sonucunda görme yetimi aşamalı bir şekilde kaybetmem sebebiyle olduğu için her yeni yeti kaybı yaşayan insan gibi ben kendimi engelli olarak nitelendirmiyordum. Bir hastalık vardı ve bu geçecekti. İlk üniversite sınavına girdiğimde biliyorsun engelli salonlarında sınava giriyoruz. Evet. Ve o salonun kapısında o zaman az görüyordum. Engelli salonu ifadesini gördüğümde lan ben engelliymişim dedim. Ve ilk defa orada engellilikle tanıştım diyebiliriz. Aslında birçok yolculuğa da benzer bir anlatım bu. Engelliliğin bir noktada reddedilişini beraber de yürüttüğümüz çalışmalarda içselleştirilmiş sağlamcılık ve belki de yeni bir şeyle yüzleşmenin 5 aşamasında da görüyoruz. Büyük bir engelli hakları aktivisti olduğunu da bilerek bu yolculuğun da son bir yılına hem teşebbüs etmiş hem de tanıklık etmiş bir insan olarak başlangıca döndürmek isterim seni. Engelli hakları aktivizmi bağlamında yaşamına bu delikan, bu bir şey yapma güdüsüne aşamada girdi. Şöyle aslında Deniz, ben özellikle Taşra'dan İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'da kendimi bulma yolculuğum içerisinde daha farklı mecralar içerisindeydim ve engellilik alanı aslında benim çok da çalışmak istediğim bir alan değildi. Biliyorsun benim defaten ifade ettiğim bir şey var. Bu ülke beni zoraki engelli hakları aktivisti yaptı. Çünkü ben ısrarla kendimi engelli hakları alanının dışında tutmaya çalışırken ve hep şöyle bir şeyim vardı. Engelliyim diye engelli hakları çalışmak zorunda değilim diye bir önermem vardı. Ama özellikle üniversitenin son sınıflarına doğru gelirken burada ismini belki de zikretmemiz gerekiyor. Çünkü benim engelli hakları alanına girmeme vesile olan kişilerdir. Resa Aydın hocam, Songül Altınsaçlı hocalarım. Değerli Üniversitede hocaların hocası gerçekten ikisi de evet. İstanbul Üniversitesi içerisinde ilk olarak engelli öğrenci, üniversitenin engelli öğrenci sorumlusu olduk ya da artık ne deniyorsa engelli öğrenci temsilcisi belki daha doğru ifade oldum. Ve burada çalışmaya başladık. Tabii sonrasında özellikle mesleğe başladıktan sonra mesleğin içerisinde görme engelliler açısından biliyorsun avukatlık oldukça revaçta olan bir meslek ve bu Evet. meslek grubunun içerisinde aynı engeli paylaştığımız insanlarla karşılaştıkça bir de öte taraftan ihlaller gelip suratına çarptıkça, problemlerle karşılaştıkça benim bir şeyler yapmam lazım dedim. Ve bu özellikle avukat olduktan sonra daha da ivme kazandı. Aktivizmiyle, teorik olarak bu konularda bir şeyler yapma güdüsüyle 2017'den sonra artan bir grafik ve en sonunda bu yılın başlarında Baro'da üstlendiğimiz görev ve devam ediyoruz. Bakalım bizi nerelere götürecek bu yolculuk? Nereye götürürse götürsün beraber çalışma pratiğimizi de olduğu gibi çalışma ve dayanışma pratiğimizi de olduğu gibi götürsün. Ben çok istiyorum şahsen. İnşallah. Bu çalışmalar bağlamında birbirimizi daha yakından tanıdık. Ve herhalde Baro bağlamında çalışan merkezler bağlamında enteresan yıllardan yani bir yıldan geçen bir ekibiz. Aramızda yeni hayatlara adım atan, yeni kararlar veren değerli arkadaşlarımız oldu ki Zeynep burada bundan bir ay önceki programda implant sürecini anlattı. Biz aslında kelimenin tam anlamıyla düğün ve cenaze görmüş bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürdük ve o esnada senden yaşam hikayene dair öğrendiğim bir şey vardı. Senin bir öğretmen çocuğu olarak aynı zamanda üniversiteye giriş sınavlarında geometri sorusu çözmek üzere hazırlanışın ve Türkiye seviyesinde bir başarı, ulusal seviyede bir başarı kazanarak aslında farklı bir fakülteye girişim vardı. Uygun görürsen yaşamının bu kesitini bizlerle paylaşmak ister misin? Estağfurullah tabii ki. Yani şöyle, bu da aslında benim hayatımdaki çok önemli kırılmalardan birisi. Çünkü ben 14 yaşında ilk görme yetimdeki kaybı yaşadığımda ben bir fen lisesi öğrencisiydim. Ve etrafımdaki insanlar bana acaba okulu bıraksan mı, bir sene ara versen mi veya acaba farklı bir okula mı geçsen diye tekliflerde bulundular. Ben aslında biraz da herhalde gurur yaptım. Yo ne münasebet yani benim sadece gözümde bir yeti kaybı var. Dolayısıyla ben burada okuma becerimi yitirmiş durumda değilim. Pekala akademik başarımı da yine üst düzeyde tutabilirim diye ısrarla ve inatla burada devam ettim. Üniversite sınavı aşamasına geldiğimde senin de bahsettiğin gibi şimdi fizik soruları var, geometri soruları var. Kimya soruları var, biyoloji soruları var ve bunlar görsel içeren sorular oluyor. Hazırlanırken şu şekilde yapıyoruz. Benim bir işte 30'a 50 gibi düşünülebilecek boyutlarda belki biraz daha büyük beyaz tahtalarım var. Babam veya abim, ablam artık kim o anda bana eşlik ediyorsa geometri sorularını veya şey olan görsel olan soruları onlar çiziyorlar. Çizerken ben o arada soruları çözüyorum. Ben soruları çözerken onların elinde de başka bir tahta var. Vakit kazanmak için onlar da diğer soruları çiziyorlar. Yani şöyle birbirimize tahta veriyoruz sürekli. O bana veriyor, ben ona veriyorum. Ta ki bir testi normal süresi içerisinde tamamlayabileyim. Sınava giderken ya acaba nasıl olacak diye zihnimde o kadar fazla boşluklar vardı ki umarım bu şu anda giderilmiştir. Umarım bugün görme engelli adaylar sınava girerken en azından bu konularda bilgi sahibilerdir. Senin de ifade ettiğin üzere benim babam öğretmendi, iki abim öğretmendi ve ben buna rağmen sınava nasıl bir ortamda gireceğimi bilemiyor isem ailesindeki özellikle ebeveynlerinin eğitim seviyesi daha düşük olan insanlar açısından vah ki vah diyorum. Sınava girdiğimde geometri veya şekil içeren sorulardan muaf olduğumu öğrendim ve ben bu sınavda öğrendim. Şimdi sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim yani. Hani bir emek sarf etmişsin, çalışmışsın ama o anda sınavdan bunun sorulmayacak olması da bir artı. Çünkü orada nihayetinde evet babam, abim, ablam onlar soruları bana aktaracak şekilde bir hızla çizmeyi öğrenmişlerdi. Oradaki insanlar nihayetinde iki defa benimle bir Evet. araya gelen insanlar acaba nasıl yapacaklar, yapabilecekler mi vesaire falan gibi ciddi endişelerim vardı. Sonrasında tabii senin de ifade ettiğin üzere üniversite süreci başladı. Türkiye'de önemli bir sıralama elde ederek üniversite tercihlerine geldik. Ve ben aslında tıp fakültesi tercihi yapacaktım. Yani psikiyatri düşünüyordum. Ve bunu düşünürken de yanı başımızda Yunanistan'da o dönemde bir sağlık bakanı vardı. Ve bu sağlık bakanı Syriza hükümetinde görme engelli bir doktordu. Ben neden olmasın ki dedim. Ben neden olmasın ki dedim. Görüştüğüm bütün tıp fakülteleri saçmalama dediler. Asla seni kabul etmeyiz. Hatta bir fakültede şey diyen hoca bile oldu. Eğer olur ya buraya tercih verir, gelir, üçüncü veya dördüncü sınıfta benim dersim var, oraya kadar başarılı gelirse bile ben kesinlikle geçirmem demişti. Tabii bir yandan her şey yıkılıyor. Yani ben özellikle o günü hatırlıyorum. Yani böyle her şeyim almışsınız puanınızı. Ama bir türlü şey yapamıyorsunuz, tercih yapamıyorsunuz. Çok zor bir dönemdi benim açımdan gerçekten tercih yapmak. Şimdi tıp fakültesi böyle bir sıkıntı. İşte fizik tedavi, rehabilitasyon, beslenme, diyetetik, eczacılık, o dönemki alternatifleri söylüyorum. Hepsi bir sıkıntıydı yani. Hepsinde acaba nasıl olacak falan diye. Ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdim. Ben böyle sazı elime aldım. İstersen bir es verebilirim. Sabaha kadar dinleyebilecek bir program sahibiyle karşı karşıya olduğun için ben bugün programı yönetemeye edebilirim Hüseyin'cim. Estağfurullah, estağfurullah. Ama gerçekten hiç es verilmeden dinlenilmesi gereken bir yaşam öyküsü olduğunu düşündüğüm için ve sanki ilk defa dinliyormuşum gibi sinirliyim ben şu anda ve o yüzden devam etmeni rica edeceğim yalnızca. Tabii ki. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdim ve ikincilikle girdim ben bu fakülteye. Tabii o dönem dediğim gibi benim özellikle engellilik nosyonunu kazanmam üniversitede oldu. Ailem de benimle beraber İstanbul'a taşındı. Babamla beraber fakülteye gidiyoruz. Daha ilk fakülteye girdim. İnan Deniz, fakülteye girdiğim andan, ya fakültenin giriş kapısından 10 adım falan ya attım ya atmadım. Dekanın sekreteriymiş meğer. Dekan hocamız sizi arıyor dedi. La havle, niye arıyor? Tamam buyurun falan dedik. Hadi buyurun gidelim falan. Neyse gittik. Selamünaleyküm, aleykümselam. Oturduk. Kendisi de gerçekten çok babacan bir adamdı. Ahmet oğlu Araman, ona da selam olsun. Ya Hüseyin'cim dedi, sen buraya tercih vermişsin gelmişsin ama yavrucuğum sen eczacı olamazsın dedi. Ya hocam nasıl olamam? Ne diyorsunuz siz? Tercih verdim. Girdim. Kaydımı yaptım. Ya bak eczacılık kanunu filanca maddesi açtı hoca. Evet gerçekten kanunda görme engelliler açısından şey yapılamaz. Eczacılık yapılamaz durumda. Ne edeceğiz? Valla yani şimdi senin kaydını da yaptık. Çok da yüksek puanlarla girmişsin. Üniversiteyle, rektörlükle ve YÖK'le konuşup senin muadili bir bölüme geçişini sağlamamız gerekiyor dedi. Deniz, şunu hiç unutmuyorum. Çıktım Beyazıt Meydanı'nda. Elimde bir hırkam vardı ve o hırkayı şöyle yere çalışımı hatırlıyorum. Lanetler ede ede. Bir de öyle bir şey ki babam 2 ay önce kalp ameliyatı olmuş. Bypass ameliyatı olmuş. Adam orada düşüp kalabilir. Yani çünkü 50-55 yaşından sonra benimle beraber gelmişler. Bu insanları peşimden sürüklemişim. Bunun olamaması veya bir daha memlekete gitmem veya herhangi birine, özellikle aileme ne oldu diye sorduklarında Aynen. onların ya valla olmadı demesi, onlara onu dedirtmek beni çıldırtıyordu. Ben şunu hatırlıyorum, gerçekten bizim zamanımızda YGS ve LYS diye 2 oturum vardı, hatırlarsın. YGS oturumuna giderken o merdivenlerden inişimi hatırlıyorum, evin merdivenlerinden inişimi. İçimden tek bir dua etmiştim. Ya Rabbim ne olur sen beni aileme mahcup etme. Çünkü gerçekten onlar olmasa olmazdı. Yani hep görmeyen gözüm oldular. Sınavda Türkçeyi çözerken böyle biraz uzamıştı Türkçe sorularını çözmem. O anda şunu hissetmiştim. İçimden şu geçti. Dışarı çıkacağım ve diyeceğim ki vallahi hakkınızı helal edin. Olmadı. Yani hani benim orada verdiğim emek şu bu falan değil. Yani benim orada aklımda hep şey vardı. Aileme mahcup olmak. Ya da onları mahcup etmek korkusu vardı. İşte bu eczacılık fakültesi birinci sınıf bitti ama nasıl bitti? Ben gayet güzel bir şekilde giriyorum sınavlarımı geçiyorum ama bir yandan da diyorlar ki Hüseyin bak aman buraya fazla alışma. Sen hukuk fakültesine geçeceksin. Son kertede İstanbul Eczacılık 2. sınıfa geçmeme rağmen biz tekrar döndük başa. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıfa başladım. Ve bambaşka bir yol oldu benim açımdan. İşte bugün karşınızda muhtemelen eczacılıktaki Hüseyin olsa bugünkü Hüseyin olmayacaktı. Aynen öyle yani bu aslında hayatın çok enteresan bir kurguculuğunu anlatıyorsun sen her hikayeyi dinleyişimde kimi zaman farklı ortamlarda bir kez daha duyduğumda aynı şaşkınlığı yaşıyorum ve şunu fark ettim. Bugün özellikle dinlerken şunu fark ettim. Ben şu an seni evli bir çocuk babası, mesleğinin sahibi, kendi alanında yetkin, 30-31 yaşında bir adam olarak dinliyorum ama senin bahsettiğin çocuk 17 yaşında. Bir çocuktan söz ediyoruz aslına bakarsak bu anlatımlarda ve bu duygularla da münlemiş bir şekilde yetişmek her zaman mücadeleyi tetiklemiyor. Bazen mücadeleyi söndürebiliyor. Ben bir engelli hakları aktivisti olduğu iddiasında olan bir insan olarak sana teşekkür ediyorum. Birincisi programda bunu anlattığın için. İkincisi bu hikayenin sahibi olduğun için. Bu başka bir vaziyet çünkü. Başka bir kurguculuğu bu hayatın. Gerçekten bunu biz seninle Kaan sen, Burcu ben bir filmde izlesek, dinlesek daha farklı tepkiler veririz. Ya evet evet bu böyle olur da yani Allah Allah falan diyebileceğimiz bir şeyi ömrünün daha baharında çok körpe bir aşamasında çok hızlı bir şekilde yaşamış olman bile bu mücadelenin umudu olduğunu gösteriyor ve umut aslında bizim hukukçu olarak sevmediğimiz bir kavramdır ama gerçekleşen umutları gördüğümde daha da feraha eriyor ruhum diyeyim. Daha farklı hak ihlalleriyle karşılaştığımızda bir ışık oluyor bu yol. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve bu yolculuğunda artık ömrünün yarısından söz ediyoruz neredeyse. Aktivist olarak da bunların mücadelesini vermek de bence fiili anlamda gerçekleştirdiğim bir savunuculuktan bir aktivizmden geçiyor bana kalırsa çünkü. Ve ben o yüzden sana şunu sormak istiyorum. 13-14 yıla geldiğini düşünürsek bu yolda, evet sen yine mütevazı bir şekilde 5 yıldan alıyorsun ama bence bu üniversite sınavından bu yana ve bu senin de söylediğin gibi bu ülkenin seni zorla gerçekleştirdiği, sana zorla verdiği bir sıfatken şunu sormak istiyorum. Bunca şeyi yapıyoruz beraber. Bu yolculuk esnasında seni ya bu aslında değişse değişirdi. Neden değişmiyor? Onca da iş yaptık. Benden öncekiler iş yaptı. Benden sonrakiler de yapacak. Neden değişmiyor diye şaşırtan bir uygulama, bir politika veya politika eksikliği var mı? Böyle Deniz, yakının tanık olduğumuz herhalde imza meselesini bunu örnek verebilirim. Çünkü şöyle, 2005 yılında körlerin imzasına ilişkin olarak gerekli mevzuat değişikliği yapılmış ve herhangi bir sorun yaşanmaksızın, yani bu Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında da yapılan düzenlemelerle, temel kanunlarda, borçlar kanunu vesaire gibi kanunlarda da yapılan değişikliklerle aslında sorun çözülmüşken biz dönüp tekrar türküyü baştan söylemeye başladık. Tekrardan insanların imzalarını atabileceklerini, görme engellilerin imzalarını atması durumunda o belgeye vukufiyet kesbetme işlerinin aslında kendi sorumlulukları olduğunu ve insanlara tırnak içinde söylüyorum adeta tam ehliyetli olduğumuzu ispatlamak durumunda kalıyor olmamız gerçekten beni üzüyor ve bu gerçekten çözülseydi çözülürdünün ötesinde yahu çözülmüştün niye bir daha geri dönüyoruz'a geliyor. Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum ve bizim o aslında Ankara'ya gidişimiz, Ankara'dan dönüşümüz buna yönelik olarak verilen mücadelede aslına bakarsak hukukçu olan gibi yani dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Noterlerin hepsi hukukçudur, hepsi avukattır. Avukatlık mesleğinde eriştikleri kıdemin ardından noterlik sıraları gelir ve bu şekilde mesleklerine başlarlar. Bu bağlamda İnsanların aleni olan kanunları bilmeme iddiasından ziyade bunu bir tutturma seviyesinde uygulamadıklarını görmek beni de çok şaşırtmıştı. Çünkü biz oraya metinlerimizi hazırlayarak özellikle Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği'ndeki büyüklerimize de buradan selam olsun. Önemli tane tane açıklamalarda bulunarak o masaya hep beraber oturmuştuk. Bunun ardından da farklı il ve ilçelerdeki noterlerin ben bunu uygulamayacağım çünkü ben böyle istiyorum diyerek hayatlarında engellilik kavramıyla tanışmadıklarını ortaya koydukları ve bu tanışıklıkla da bir şekilde yenişemediklerini, bu tanışıklığı reddettiklerini görmek aslına bakarsak anayasanın da reddi anlamına geliyordu benim için. Anayasanın ikinci maddesi çok açıktır. Biz sosyal bir hukuk devletiyizdir. Bu bağlamda kanunlar nezdinde de senin de daha demin söylediğin üzere yetkinlikleri kanun nezdinde de ki artık biz yıllar yılı uygulanan kanunlardan söz ediyoruz. Yıllar yılı uygulanan kanunlar nezdinde de açıkken bunu reddetmek kanun dışılık ve çağ dışılıktır ve insan haklarını reddediştir ve hiçbir hukukçuya yakışmaz diye düşünüyorum ben de. Evet, yani özellikle bunu bu ihlali gerçekleştirenlerin hukukçu olması, hukukçu nosyonuna sahip olan insanlar olmaları da ayrıca bir fecaat bence. Ama şey değilim Deniz, yani ben en azından az önceki hayat hikayesinden de hareketle ben biraz böyle bir pesimist tarafım vardır ama hiçbir zaman içinde şey yapmam yani pes etmem ve bu iş bitmeyecek ve bu iş çözülecek. Yani Aynen öyle. ila nihaye biz bu işin çözüldüğünü göreceğiz. Öyle ya da böyle. Ne oluyorsa. Gerekirse gider Noterler Birliği'nin önüne yatarız. Kendimizi oraya zincirleriz. Aynen Ama bu işi çözecekler. Yani bu özellikle alanda çalıştığımız ve ihlal konusunda çok ciddi problemler yaşadığımız mesela bakım merkezleri vesaire gibi problemlerde de öyle. Bu problemler illaki çözülecek. Çözülmek zorunda. Çözülene kadar biz buradayız, vazgeçmiyoruz ve yaşamak bazen hani direnmektir ve mücadele etmektir. Biz de bunu sürdürmekle yükümlü olan insanlarız. Keşke olmasak. Yani kahramanlık varsa aslında orada bir problem vardır. Keşke kahramanlara ihtiyaç olmasa. Çünkü ben hep söylüyorum. Yani İzlenecek filmler, okunacak kitaplar, gezilecek yerler var ve bizim de bir tane hayatımız var. Böyle saçma sapan şeylere keşke bu hayatımızı harcamasak. Ama yapacak bir şey yok. Nihayetinde bizden önce birilerinin verdiği mücadeleyle biz bugün hayatımızı daha rahat bir şekilde idame ettirebiliyoruz. En azından benim kendime biçtiğim misyon gereğince ben de benden sonra gelecek insanlara daha yaşanır, engelli haklarının toplumca daha özümsendiği bir ortam bırakmak istiyorum. Ve bunun için çalışıyorum ve çalışmaya da devam etmek zorundayız. Çünkü bunun başka bir yolu da yok aslında Deniz. Yani çünkü her gün ben sokağa çıktığımda bile bu sorunlarla birebir karşılaşıyorum. Yani erişilebilirlik problemlerinden tut da insanların tavırlarına kadar her gün bu problemlerle karşılaşırken yüzümü dönüp gidemiyorum. Çünkü ben bizzat o problemi yaşayan insanlardan biriyim. Ve bunların çözülmesi için mücadele etmek her şeyden öte benim kendi öz saygımla ilgili bir şey. Yani biri için bir şey yapmaktan ziyade aslında ben kendime olan öz saygım için bir şeyler yapıyorum. Ben kendime olan öz saygım için bir şeyler yapıyorum. Belki de bu programın ki onlarca altın değerinde şey söylemişken belki de bu programın en değerli, en önemli cümlesi oldu. Hüseyin, bu yolu da beraber yürüdüğümüz için, bu yolda beraberce hareket ettiğimiz için de bu yolun kazancı olarak ömür boyu sürmesini çok istediğim bir dostluğa da sahip olduğumuz için de ve bir meslek büyüğüm olarak da senden öğrendiklerim için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve daha demin hani ikimizin de eşlerinden örnek verdikten sonra şeyi fark ettim. Ya hakikaten biz niye öyle bir şey yapamıyoruz? Yani biz neden mesela Ankara yolunda çok kahkahalı bir yolun ardından çok nitelikli ve sert bir duruşla haklardan bir şekilde taviz vermeyeceğimizi anlatıyoruz ama keyifli bir günün ardından bir boğazın kenarında bir çay içerken buluştuğumuz günlerde belki de bu hakların uygulamada da yansıdığını gördüğümüz günlerde keyif çayları olarak, keyif kahveleri olarak olacak. O yüzden tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün değerli avukat Hüseyin Varol'la birlikteydik. Hüseyin Varol'un hayat hikayesinden ve mesleğine ve hak savunuculuğuna olan bakış açısından şu kısacık yarım saatte binlerce şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin. Ben çok teşekkür ediyorum Deniz. Hem bu programa davet ettiğin için hem de özellikle merkez bağlamında beraberce çalıştığımız için gerçekten seninle çalışmak, seninle tanışmak benim açımdan büyük keyif, büyük onur. Senden çok şey öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Bu alana da çok ciddi katkılar yapacağına ve bunların da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Hep İyi ki beraber. varsın diyorum. Hiç varsın sen de ve bunun kendi aramızda binlerce kez yaptığımız sohbete bu sefer Açık Radyo'nun sanal semalarına yayılmış olması ve yıllar sonra dönüp bunu dinleyebilecek olmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsın. Değerli dinleyicilerimiz, 2 hafta sonra yeni bir Çetin Ceviz'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.